need a better life. I need my love to be here. Here, making each day of the year, changing my life with the wave of his hand. Nobody can deny that there's something there. Running my hands through his hair. Each of us thinking how good it can be. Someone is speaking, but he doesn't know she's there. I want him everywhere, and if he's beside me, I know I need never care. But to love him is to want him everywhere. Knowing that love is to share. Each one believing that love never dies. Watching his eyes and hoping I'm always there. And Gentry met een nummer van de Beatles. Here, there and everywhere. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 27 december. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, nieuwe barokopera eerst in Schiedam. 2000 taxatiedagen, oude en antieke boeken. En première King Bee in het Maaspodium. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. Thank you. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Whenever I hear goodbyes, reminds me, baby, who you, I break down and cry. Next time I'll be true, fever for last romance. Reminds me, baby, who you, I took a crazy chance. Next time I'll be true. Footsteps on the dance floor reminds me, baby, who you. Teardrops in my eyes. Next time I'll be true. Whispers in the powder room. She cries on every tune. And the music don't feel like it did when I felt it with you. Nothing that I do or feel ever feels like I felt it with you. When I'm dancing round, reminds me, baby, of you. I really let you down. Next time I'll be true. I took a crazy chance. She cries on every tune. Footsteps on the dance floor reminds me, baby, of you. Teardrops in my eyes. Next time I'll be true. Teardrops, een oud nummer van Womack en Womack, gezongen door Will Young. En daarvoor Al Jarreau en Moonlighting. Schiedam krijgt de allereerste voorstelling van een spiksplinternieuwe barokopera. Herman de Bruin. We gaan het hebben over opera, en dan denk je, nou, misschien heeft u wel een opera zanger of zangeres in de studio. Nou, nee. Fabian Smit is er wel. Hij is acteur in de opera. En dat is voor mij wel een beetje bijzonder. Fabian, welkom overigens. Dankjewel. Hoe bijzonder is dat, een acteur in een opera? Want ik ken zangers in een opera, ik ken een koor in een opera. Ja. En dan houdt het een beetje op. Ja, ik denk niet dat het specifiek heel bijzonder is. Het is wel kenmerkend voor de vorm die Opera Today vaak toepast als ze, als ze hun voorstellingen maken. Waarbij ze eigenlijk proberen om het breder te maken, zeg maar. Breder te maken voor het publiek, hè, het verhaal meer diepgang te geven. Ja. En als je er dan een extra laag aan toevoegt, door middel van spelers of acteurs, dan heb je niet alleen het verhaal wat de zangers vertellen, maar dan speelt zich op de achtergrond ook nog een verhaal af wat acteurs vertellen, zonder dat ze daarbij praten. En die twee werelden die vermengen zich met elkaar. En dat heeft tot gevolg dat je het verhaal wat je wil vertellen wat breder kan maken, wat dieper kan maken. En dat de muziek ook meer ruimte krijgt. Je hebt meer tijd om muziek te laten klinken eigenlijk. Ja, ja. Maar dat betekent dat je niet het verhaal van de opera volgt, of dat toch wel? Ja, zeker wel, want het verhaal van de opera staat natuurlijk altijd vooraan. Ja. Voorop, zoals ook het geval bij Vivaldi is, bij Dangerous Liaisons. Ja, want daar hebben we het over die opera. Ja. Wat is je rol? Ik moet het daar een beetje toelichten, hoe het werkt. Als je natuurlijk een opera maakt, maak je een opera naar een bestaand stuk, naar een bestaande opera. Ja. Net zoals je een toneelstuk maakt. Ja, je kan een nieuwe maken, maar dat zijn moderne, maar dit zijn de oude opera's. Vivaldi is al een paar jaar niet meer onder ons. Nee, dat klopt. Die is al een tijdje zoek. Die komt er bijna weer terug, zeggen ze dan. Maar, dus een klassieke opera, maar wel in een modern jasje. Ja, dat is zo wat ze doen is eigenlijk, je kunt een bestaande opera kiezen. Maar wat zij vaak doen, of wat Opera Today ook kenmerkt, is dat ze gebruik maken van een genre uit de barok. Dat is de pasticcio. Dat betekent letterlijk pasteitje. Dus je hebt iets van deeg en dan gooi je allemaal dingen in. In de oven, dan komt het eruit en is het lekker. Mm-hmm. Dat idee, dat is wat zij eigenlijk een beetje gechargeerd doen met muziek. Dus ze halen overal, of ze halen allerlei stukken opera's van Vivaldi bij elkaar. Ja. Die worden uitgekozen. Die worden aan elkaar gecomponeerd. Dat is in dit geval door een Italiaanse componist gedaan. Mm-hmm. Daar wordt een libretto opgeschreven. Een libretto aan de hand van het verhaal van Dangerous Liaison. En dat wordt vervolgens een opera. Het is een nieuwe opera van Vivaldi. Maar uiteindelijk is het geen nieuwe opera. Want het is een opera met allemaal stukjes van Vivaldi. Herkenbaar van Vivaldi dus. Jazeker. Dat zijn allemaal aria's en recitatieven van Vivaldi ook echt geschreven heeft voor de opera. Alleen er is een ander verhaal achter gezet. Nou, je hebt in ieder geval uitgelegd wat de bedoeling is en hoe het tot stand gekomen is. En in mensen in Schiedam kunnen als eerste de voorstelling beleven. Hè? Ja. Ja. Dat klopt. In Theater aan de Schie in Schiedam is eigenlijk traditioneel gezien de plek waar meer gezelschappen monteren. Ja. Dus dat wil zeggen, dat is de periode waarin alles wat bedacht is bij elkaar komt in een theaterzaal. Ja. Zodat je eigenlijk voor het eerst kunt voelen van, hey, hoe staat het? Hoe ziet het eruit? Dat is een try-out, noemen we dat dan. Ja, nou, ja. Daar doen we dus een week over. Dus we zijn eigenlijk een week lang aan het spelen, zonder publiek. Mm-hmm. Moet je je voorstellen. En dan de laatste dag, of de laatste twee dagen, komt het publiek bij. Dus dan spelen we hem echt voor het publiek. En dat is een try-out inderdaad. Ja, maar dat betekent niet dat het rommelig is. Nee, want jullie hebben niet al helemaal de zaak op orde. Ja. Nee, het is juist voor ons echt absoluut de sport om ervoor te zorgen dat zodra de mensen komen, dat het dat het gewoon gesmeerd dat het staat. Dat het staat, ja zeker. Dat het staat zoals het moet staan. 13 januari in Schiedam, de allereerste voorstelling, om 3:00 PM in Theater aan de Schie. Oh, goed dat ik het ook weet. Ja, dat dacht ik. Ik denk dat weet je misschien nog niet. Hè? Want jullie gaan wel op tournee daarna. Hè? Ja, we gaan op tournee tot en met half maart. Dus we beginnen met de première in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Ja. Ja. En dan reizen we door langs Schouwburgen in Nederland en België. En als mensen zeggen, nou, ik wil er toch naartoe. Ik kan 13 januari niet, maar kan wel ergens anders terecht. De speeldata zijn te vinden op de website. De speeldata zijn te vinden op de website van Opera Today. Ja. Opera Today. En dan Today. Met tweetje. Ja. Opera 2 vandaag, zeg ik altijd, maar dat klopt dan weer niet. Ja, nee, dat is dan weer niet goed. Maar Opera Today met een tweetje in het midden is dan weer wel goed. Ja. Fabian Smit, dank voor je mooie verhaal. Graag gedaan. En laten veel mensen gaan kijken en luisteren naar die nieuwe vorm. Ik noem het nog maar even nieuwe vorm van opera. En we zeggen altijd in de toneelwereld, toi, toi, toi. En dankjewel. Nous, c'était du bleu. Un ciel d'été. Un océan transparent. Nous étions deux et l'on s'aimait à faire arrêter le temps. Mais le temps nous a trahis. Alors pourquoi m'avoir promis la terre entière? Notre amour aurait suffi.

don't even know that I exist. I wish that. Houdt me vast als een Spaanse gitaar. Tony Braxton. Arie Molendijk taxeert oude en antieke boeken en heeft inmiddels 2000 taxatiedagen achter de rug. Een jubileum dus. Hij is aan de telefoon. Meneer Molendijk, goedenavond. 2000 taxatiedagen. Hoe oud bent u wel? Ik ben 59 gisteren geworden dus. Kijk aan. Maar dan bent u al even bezig, hè, met die taxaties. Ja, eigenlijk zo'n beetje in 1997 ben ik begonnen met de heren van der Steuren van Gent bij te zijn in 2012 overleden. En ik ben alleen overgebleven van de drie. Zijn er zoveel oude en antieke boeken om te taxeren? Heel wat. Ik denk dat ik ze nooit zal zien in Nederland. Zoveel is er nog, want als je zoveel jaren bezig bent, ik kom steeds weer voor mooie schatten te staan. Het is onbegrijpelijk wat er nog bewaard is gebleven. En dan bewaard is gebleven, hoofdzakelijk, ja, bij mensen thuis. Ja, inderdaad. En wat men soms nog op de rommelmarkt vindt of soms nog bij de vuilnis. Het is onbegrijpelijk. En dan gaat het echt om boeken van duizenden euro's. Ja, u komt door het hele land, hè? Ook hier in de Hoekse Waard. Ja, ik hoop 7 maart volgend jaar in de Strij in de bibliotheek ben ik net uitgenodigd om daar te taxeren van 2 tot 4. Dus de mensen kunnen in de Hoekse Waard ook weer eens komen kijken of hun boeken laten taxeren. Want dat is hoe het gaat, hè? Ze ja, komen bij u, in dit geval dan in de bibliotheek, de oude boeken onder de arm en u gaat aan het werk. Ja. Ja, dat is iedere keer weer een uitdaging. Het is, ieder boek heeft weer een eigen verhaal, want de mensen komen soms met een mooi verhaal van het boek zelf. Ja, waar het vandaan komt, dat ze het geërfd hebben en het heeft soms een heel wat meegemaakt, het boek enzovoort enzovoort. Dus aan ieder boek is wel een mooi verhaal verbonden. Als u nou zo'n een percentage zou moeten noemen, hoeveel van die boeken is nou echt geld waard? Er zijn ontzettend veel oude boeken wat tegenvalt in waarde. Ja, ik moet zeggen 1 op de 1000. Nou, dat Dat is een boek van 10.000 tot 20.000 euro, laat ik het zo zeggen. Dat is wel heel hoog natuurlijk. Maar het meeste, de doorsnee oude theologische boeken, dat daalt in waarde. Ja, dat zit tussen de 50 en de 200 euro. Dan heb je het wel een beetje gehad hoor. Maar topografische werken, bijvoorbeeld atlassen, ik noem wat van Blauw en dergelijke. Bepaalde kaarten en van Mercator, dat zijn eigenlijk de stukken die eigenlijk in waarde blijven stijgen. Dan heb je het echt over duizenden euro's. Maar het merendeel dat de revue passeert, dat is wel oud, maar weinig waard. Het is soms kapot of incompleet. Ja, mensen die haalden soms de mooie platen of de gravures eruit, worden ingelijst en verkocht. En het boek is in vervolgens niks meer waard. Bijvoorbeeld ook Statenbijbels zonder kaarten. Dat kan je wel vergeten, want Nederland ligt vol met Statenbijbels. Maar ja, er is, ik kan wel zeggen, 9 van de 10 is er wel wat mee in de hand. Dat de waarde heel weinig is. Is dat ook het grote deel van de oude en de antieke boeken, de Bijbels? Ja, de Bijbels moet ik wel zeggen. Het wordt steeds zeldzamer als je echt een intact mooie Bijbel of een Statenbijbel tegenkomt die helemaal compleet is met mooie kaarten, soms ingekleurd, hand ingekleurd, met goud opgelegd. Vervolgens bedekt met eigeel dat de kleur goed blijft. Ja, zulke kaarten die zijn bijna niet meer te vinden in Bijbels. Die worden er door cultuurbarbaren uitgehaald en voor goed geld verkocht. En de Bijbel is dan bijna niks meer waard. En dat is een doorn in mijn oog. Wat raadt u mensen nou aan? Mensen die thuis een boek hebben waar ze eigenlijk geen idee van hebben wat het is. Wat vindt u dat ze daarmee moeten doen? Ja, als het een boek van waren is en ze weten het niet, ja, dan raad ik aan, kijk, als het echt een goed boek is om te veilen, dan zeg ik, laat het maar veilen. Dat is de eerlijkste en de mooiste manier natuurlijk om het boek te verkopen, als ze het willen verkopen, als het ware. Ja, en als je nou niet weet wat het boek precies inhoudt, dan moeten we naar u. Ja, inderdaad. Ja. Nou heb ik nog 2000 taxatiedagen, weet ik niet alles hoor. Ik kom nog steeds voor verrassingen te staan. Het is onbegrijpelijk, want ik ben vandaag in Oudorp geweest. Daar heb ik 6 handgeschreven boeken gezien. Nou, nooit eenmalig geschreven. Dat ging dan over hoogheemraadschap, et cetera, van Stellendam en die kanten uit. Ja, dat is natuurlijk uniek en dat hoort eigenlijk in een archief of in een Rijksbibliotheek. Dat is natuurlijk vers, oud materiaal wat gebruikt kan worden. Ja. Wat hoopt u ooit nog eens te vinden? Ja, kijk. Een getijdenboek is natuurlijk heel mooi. Dat gebeurt zo 1-2 keer in een jaar dat ik eens een getijdenboek tegenkom uit de middeleeuwen. Als je zoiets tegenkomt, ja, dan heb je het echt over duizenden euro's. Arie Molendijk, hij taxeert oude en antieke boeken en is volgend jaar maart in Strijen. Noemt u nog even waar en wanneer dat de bedoeling is? Donderdag 7 maart in de bibliotheek van Strijen van 2 tot 4 uur is in ieder hartelijk welkom. En als mensen die nu luisteren nog wat meer over u en uw werk willen weten, u heeft een website? Ja, dat is molendijkboeken.nl. Daar kunnen ze precies op zien waar ik 3 keer per week taxeer. Dus. Meneer Molendijk, ik wens u heel veel oude mooie boeken toe. Ja, dank u wel. Hier heb ik nog een foto van heel lang geleden. Maar als ik blijf kijken, dan wordt het weer heden. Gemaakt op de ochtend van mijn 5e verjaardag. De kamer vol slingers, het cadeau dat al klaar lag. Het schippersklaviertje, de wens van mijn dromen. Heb ik 's middags nog mee naar het circus genomen. En brandweerman worden was het doel van het leven. Die dromen zijn over, het gevoel is gebleven. Diep in mijn hart verlang ik vaak naar dat kind terug. Het leven.

dangerous you will now entertain us. I feel stupid and contagious. Here we are now. Entertain us, yes, el mulatto and albino, a mosquito, my libido, a denial, a denial, a denial, a denial. Yes, a denial. Tori Amos en Smells Like Teen Spirit. En daarvoor Rob de Nijs, een foto van vroeger. Op 16 januari gaat King Bee in première in het Maaspodium. Mariska de Vries. Michiel Schreuders is zakelijk leider bij de Tafel van Vijf. Ik ga met hem praten over de voorstelling King Bee. Eerst even de Tafel van Vijf. Wat is dat voor gezelschap, zal ik maar zeggen? Wij zijn een theatergroep. Wij maken muziektheater en wij maken altijd muziektheater over onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis. En waar komt die interesse voor geschiedenis vandaan? Want ja, er worden heel veel theatervoorstellingen gemaakt, maar waarom per se geschiedenis? Nou, omdat je daarmee eigenlijk ook het nu beter, of het huidige tijd beter kan begrijpen en kan duiden. En ik daarin geïnteresseerd was samen met de artistiek leider Herman van Baar. Eigenlijk hoe wij zijn geworden als Nederland. Ja. Dat is interessant. Absoluut is het interessant. De parallellen tussen wat er in de geschiedenis gebeurt en wat er nu allemaal gebeurt. Kun je een hoop uit leren natuurlijk. King Bee, waar gaat de voorstelling over? De voorstelling gaat over het leven van koning Willem II. En hij heeft in 1848 de nieuwe grondwet ingevoerd, waarbij Nederland een democratie werd. Dat is natuurlijk een heel interessant punt in de geschiedenis. Hij werd min of meer gedwongen. Hè? Hij kon er eigenlijk niet onderuit, weet ik nog, uit mijn geschiedenislessen. Ja, dat klopt. En daar is eigenlijk een genuanceerder beeld over te schetsen. En dat is heel interessant. En hij werd min of meer ook gechanteerd doordat hij homoseksuele relaties had. En daar waren andere mensen achtergekomen. En in die tijd was het natuurlijk uit de boze en was dat een blamage. En erger nog, mensen werden door vermoord. Dus dat moest absoluut onder de pet worden gehouden. Maar die mensen begonnen hem af te persen, die dat wisten. Ja, en daardoor werd hij onder druk gezet om zijn handtekening te zetten onder die grondwet. Want hoe was het land eraan toe op dat moment? Een land in crisis. Er was een economische crisis. En er waren overal opstootjes en demonstraties. En in de regering gingen ook stemmen op om het land te hervormen. Dus het was overal. De koning zelf was ernstig ziek. En hij vond eigenlijk ook zelf dat er iets moest veranderen. Maar hoe dat moest, daar kon hij steeds geen beslissing over nemen. En over die laatste avond dat hij een beslissing neemt. Daarover gaat onze voorstelling. Ja, ik vind het nu al spannend. voor welke leeftijdscategorie? Is dit voor volwassenen en kinderen? Of is dit vanaf een bepaalde leeftijd geschikt? Nou, zeg maar vanaf 15 jaar is het gewoon heel goed te volgen. En dan snap je ook hoe dat politiek een beetje in elkaar zit. En snap je ook hoe het hem in de liefde aan toe gaat. Ja, loopt het nog goed af met hem in de liefde? Want hij was natuurlijk had een gearrangeerd huwelijk met een vrouw waarvan hij geloof ik niet zo hield. Nou, eigenlijk was het nog best een goed huwelijk, zeker voor die tijd van een gearrangeerd huwelijk. Maar hij hield daarnaast ook affaires erop na met mannen. Dus dat was best spannend. En dat stond zijn hele koningschap daarmee wel onder druk. En in de voorstelling maak ik muziek en ik speel zijn overleden minnaar. En daarmee evalueert hij eigenlijk zijn leven. En evalueert hij van, wat moet ik doen? Moet ik die grondwet nou gaan tekenen of niet? En wat ligt nou het meest dicht bij mijn idealen? En langzaam komt hij uit op die beslissing. Dus door gesprek met zijn overleden minnaar in zijn hoofd eigenlijk, maar dat hoor je dan hardop, zet hij de zaken voor zichzelf op een rijtje en komt uiteindelijk tot de beslissing. Waar wij nu nog steeds van profiteren. Ja, ja, Ad de Bond heeft een prachtige tekst geschreven en die vindt het altijd leuk om daarin een imaginary friend in op te voeren. Waarmee je eigenlijk dus alles kan delen. Een soort klankbord, ja. Precies. Dat is een heel mooi geheel geworden. Met liedjes van Bob Dylan erin. Waarin de onbereikbare liefde wordt bezongen. En dus veel muziek, live muziek. Het publiek zit om ons heen. Het is een hele intieme voorstelling. En met hele weinige middelen, een paar interactieve delen, wordt het verhaal uiteengezet. Okay. En komen naar een climax van de slag bij Waterloo en uiteindelijk de beslissing. Okay. Toch die grondwet te gaan tekenen. Als mensen naar de voorstelling willen, waar kunnen ze kaarten bestellen? Dat kunnen ze bestellen bij Maaspodium in Rotterdam. En ja. Wanneer is precies de voorstelling? De voorstelling is op 16 januari. Hartelijk dank en ik wens jullie heel veel succes met de voorstelling. En nog, dat er nog maar veel mooie voorstellingen mogen volgen. She's like a saint. She's a rock and roll survivor with all her cliches and her paint. She's such a righteous holy roller with her sweetness and her light. And all she ever seems to do is whet your appetite. And you can't do wrong for doing right. I know you tried your best to claim her, but she was having none of that. She's never open to persuasion, and you could not find the cracks. You think she's also incorruptible. She's such a positive delight. All she ever talks about is fighting the good fight. You can't do wrong for doing right. She'll try to run, but you won't let go. She leads you on like a gigolo. She fills you up until you overflow, and then she turns you down like a rain. A fence around her heart, like she's saving for that perfect day when she'll play the perfect part. And to think you almost measured up to all she had in mind. She's got your hook, line and sinker. She's got you almost but not quite. And you can't do on the light. She's such a permanent distraction, an emotional oversight. Yeah, she's Joan of Arc and Guinevere, all twisted into one. And all she ever seems to do is keep you run, but you won't let go. You lead her on like a gigolo. She fills you up until you overflow, and then she turns you down like a radio. Werk van Matthews Southern Comfort, het album Like a Radio van dit jaar. De late avond van donderdag 27 december maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Bokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Tesmin Archer heeft het laatste woord. Fijne nacht. Just a rumor that was spread around town by the women and children. Soon we'll be shipbuilding. Well, I ask you, the boy said, Dad, they're going to take me to test, but I'll be back by Christmas. It's just a rumor that was spread around town. Somebody said someone got filled in for saying that people get killed in the result of this ship building. With all the thank you. be diving for pearls, when we could be diving. Dit is De Late Avond. Bum-bum-bum.